राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 दिसंबर 1994 को सायं 6 बजे बिरला सभागार कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। भगवद गीता एक अलौकिक ग्रंथ है। ये भगवद वाणी है, दूसरी ऋषियों की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, बड़े संतों की विद्वानों की वाणी है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। इसमें बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें हैं और मिलती चली जा रही है। कितना गहरा इसका आशय है मैं जान नहीं पाया हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। इसमें एक विलक्षण कला, बहुत सी बातों में एक विलक्षण कला है कि मनुष्य जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसके सिवाय हरिजन हो, इसके सिवाय और भी जो कोई जाति वाला हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी संप्रदाय का हो, गीता के अनुसार अपना उद्धार कर सकता है। ऐसी बात हमें उनमें दिखती है। निस्संदेह सदा के लिए कृत कृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। मनुष्य में 3 शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मान करके प्राप्त करने की शक्ति है। ये शक्तियां भगवान ने दे रखी है। भगवान का देना बहुत विलक्षण है। जिसको जो चीज दी जाए उसको अपनी ही मालूम होती है। ये दाता की विलक्षण एक कृपा और क्या कहें, विचित्र देन है। जैसे आपको हमारे को मनुष्य शरीर मिला है, तो मिला है परंतु हम मानते हैं हमारा ही है, ये हमारा नहीं है, मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, परंतु मालूम होता है हमारा ही है, ये देने वाले की विलक्षणता है। तो इस मनुष्य शरीर से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, फिर बंदर में पड़े ही नहीं। गीता में 6:22 श्लोक में कहा है, यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे अधिक कोई लाभ है ये वो मान ही नहीं सकता। और जिस स्थिति में स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे न विचालते, बड़े भारी दुख से विचलित नहीं हो सकता। मानो आनंद तो इतना होगा कि जिससे बड़ी कोई आनंद है ही नहीं, और दुख का वहां स्पर्श ही नहीं। तेईसवें तंग दया दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, ऐसा योग है। सनिश्चित योगतव्यो योगो निर्विण चेतसा, उस योग का अनुष्ठान करना चाहिए। दैराग्युक्त अथवा न उगता हुए चित्त से तत्परता से उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। अनेक ग्रंथों में अलग अलग अधिकारी लिखे हैं, परंतु गीता में ये कहा है कि जिसका भाव हो परमात्मा की प्राप्ति करने का, वो कैसा ही क्यों न हो उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की प्राप्ति में लिखा है, अपि चेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिष। अपि चेत शूद्राचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, सांगोपांग दुराचारी, वो भी अगर परमात्मा को चाहता है तो उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग माम भजते, न अन्यम भजति, अन्य का आश्रय ले ले, केवल भगवान का आश्रय ले ले, तो उसको साधु रे उसको मंतव्य, भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु कैसे माने, भगवान कहते हैं अभिचेत सुदुराचार, अच्छी तरह से दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, उसको साधु कैसे माना जाए, तो भगवान कहते हैं सम्यक व्यवस्थितो हि स, यतः सः सम्यक व्यवस्थितः, व्यवसायम सम्यक कृतवान, अच्छी तरह से अपना निश्चय कर लिया है कि मेरे को अब परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय करने के कारण से उसको साधु मान लेना चाहिए। कहते मान लेंगे वो हो जाएगा कि अगर कहते क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति वो प्राप्त हो जाता है। परंतु अनन्य भाग भजते, अनन्य भाव से भजन करता है, तो उसको साधु मान लेना चाहिए। तो ये साधु मान लेना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है कि वो आचरणों में खराब है आचरण वाला, तो साधु दिखता नहीं है, परंतु भगवान कहते हैं उस स्वरूप मान लो, तुम मान लो ये साधु है, हो गया साधु। किस बात पर, निश्चय पर। तो अनन्य भाग भजने का तात्पर्य तैल धारावत केवल भगवान का ही चिंतन हो, ये अर्थ नहीं है। अनन्य भाग का मतलब है उसका ध्येय उद्देश्य लक्ष्य केवल परमात्मा की तरफ है और कोई लक्ष्य नहीं है। विचार केवल अपना तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, संसार से पार होना है, ये कोई शब्द कह दो जिससे बढ़कर कोई चीज नहीं, उस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय पक्का कर लिया है, लक्ष्य एक ही बना लिया है। उस एक लक्ष्य बनाने के कारण से ही वो साधु भी मानने योग्य है, क्योंकि साधु बहुत जल्दी बन जाएगा। कहते बहुत जल्दी बन जाएगा। कारण क्या है कि वास्तव में ये मूल में परमात्मा का अंश है। मगर वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये साक्षात परमात्मा का अंश है, तो शुद्ध है ये स्वतः। ये संसार की माया में फंस करके अशुद्ध बना हुआ है, मूल में अशुद्ध नहीं है। जब विचार हो गया कि परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तो वो शुद्ध हो गया। जो पाप हुए वो ठहरेंगे नहीं, सब नष्ट हो जाएंगे, मूल में शुद्ध है, तो उस अवसर में शुद्ध स्वरूप वो हो गया। जब संसार का ध्यान था, ये उद्देश्य था, तब यह अशुद्ध हुआ है, तो उससे विमुख हो गया, भगवान के सन्मुख हो गया, तो पवित्र हो गया। रामायण भी यही कहती है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञदास ही तब ही। जब ये परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, तो करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, तो पवित्र तो है ही, वो पाप नष्ट हुए तो पवित्र है जैसा रह जाएगा। बहुत से सज्जनों की ऐसी धारणा है कि हम पवित्र होकर के फिर साधन करके पवित्र होएंगे। ये बात है, बात ठीक भी है, परंतु वास्तव में इससे विलक्षण बात है। आप पवित्र हैं केवल विचार पवित्रता का कर रहे, अब हमें संग्रह और भोगों में नहीं जाना है। ये दो तरह की जो इच्छा है, रुपए पैसे पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना, ये दो बातें रहती है, दो में एक कोई रहती है तो वो अशुद्ध होता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया वर्जित चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न, भोग भोगने में, सुख भोगने में और ऐश्वर्य संग्रह करने में जो अत्यंत आसक्त है और पुष्पित वाणी से जिसका चित्त अभृत हो गया है, मानो यहाँ भी भोग भोगेंगे और स्वर्ग में भी भोग भोगेंगे, ऐसा चित्त जिसका अभृत हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति करने का निश्चय भी नहीं कर सकता, क्योंकि भोगों में और संग्रह में मन लगा हुआ है। तो ये जो दो तरह की इच्छा है मन में, कामना है, वासना है, पितर में चाहना है कि संग्रह भी हो जाए और सुख भी भोग लो, तो परमात्मा की तरफ नहीं लग सकता है। उद्देश्य ये न हो, पार्श्व चाहे आपके सामग्री रहे, भोग रहे, परंतु आपके भीतर ये भावना न रहे कि भोग मिलता रहे, संग्रह करता रहूं, तो आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे नौका पानी में ही रहती है और पानी में रहती हुई पार करती रहती है, तो पानी में तो रहती है परंतु नौका में पानी न रहे तो पार कर देती, नौका में पानी भर जाएगा तो फिर दूसरे क्या पार करे, खुद डूब जाएगी। ऐसे ही आप संसार में रहे पर भोग इच्छा और संग्रह की इच्छा ये मन में न रहे तो आप बिल्कुल हल्के रहेंगे और उस पार बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये अगर भीतर में भर जाएगा तो और वो क्या तारोगे, खुद डूब जाएंगे। तो इस इच्छा का त्याग करके, कामना का त्याग करके, वासना का त्याग करके केवल परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, ऐसा विचार हो जाएगा तो आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, संसार से उद्धार हो जाएगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम निश्चय जानो अथवा प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। पतित से पतित आदमी उत्थान को जा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, परंतु सच्चे हृदय से साधन में लगने वाला का पतन नहीं हो सकता। उद्धार के लिए तो सब तरह से खुली है, परंतु पतन करने के लिए भगवान कहते नहीं होगा। उत्थान करने में ध्याय तो अपने पतन करने में ध्याय तो विषयान कौन सा संगस्ते शुभ जाए थे, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति होती है, संग आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, कामना पूरी न होने से क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश से पतन हो जाता है आदमी का। तो पतन में इतना रास्ता है लंबा, वो जो इस वास्ते पतन धीरे धीरे होता है और उत्थान बहुत जल्दी। मेरा भजन करने से वो साधु मान लेना चाहिए और क्षिप्रम भवति धर्मात् और धर्मात्म हो जाता है और शास्त्र शांति को प्राप्त हो जाता है। तीन ही बात है, और वो भी बहुत क्षिप्रम बताया, बहुत जल्दी, पतन में नहीं बताया कि बहुत जल्दी पतन हो जाता है, मैं उद्धार बहुत क्षिप्रम भवति धर्मात्, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि धर्मात्मा स्वयं परमात्मा का साक्षात पवित्र अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रासी। ईश्वर अंश चेतन और अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है ये, स्वतः सिद्ध सुख राशि है और परमात्मा का साक्षात अंश है, जीव कहलाता है। जीव भूता महाभाव तो जीव भूत सनातन गीता माया है, अविनाशी है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और मल रहित है और सहज सुख राशि ऐसा है जीव। तो जब संसार से विमुख होता है और भगवान के सन्मुख होते ही सब पाप दूर हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, ये भगवान के पास में सामने चला जाता है तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो धर्मात्मा बनते देरी नहीं लगती क्योंकि मूल में एक परमात्मा का साक्षात अंश है और सुख राशि अनंत सुख स्वतः सिद्ध है। वही सुख यंग लब्धवाचा परम लाभम बनी ते दादे उसको प्राप्त हो जाता है। तो वो इस तरह से भक्ति के द्वारा तत्काल परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भक्ति के द्वारा जो ज्ञान के द्वारा ऐसी बात बताई है, अपिचेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतव, अपिचेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतव। जितने पापी होते हैं उन पापियों से अधिक पापी है सर्वे भ्य, पापे भ्य कह कर ही सर्वे भ्य और कहते हैं। पापे भ्य में भी बहुवचन पड़ा है तो बहुत पापी हो गया, पर सर्वे भ्य पापे भ्य और पाप कृतव, पाप करने वाला पाप कृत होता है, पाप करता है दो में श्रेष्ठ होता है पाप कृतर कहते हैं, और संपूर्ण पापियों में अधिक पापी होता है उसको पाप कृतव कहता है। ऐसा जो अत्यंत पापी है वो भी ज्ञान रूपी नौका से संसार को तर जाता है। सर्व ज्ञान प्रवेह नैव विजनम संदर्शसि, तर जाता है तो पीछे समुद्र रह जाएगा कि नहीं, यथे धान सी समिर भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते तथा, जैसे दहकती हुई आग सुख का काठ को भस्म कर देती है ऐसे ये परमात्मा के तत्व ज्ञान है उस ज्ञान अग्नि से दग्ध कर्माणम वो संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं रहता है। भस्मसात कुरुते विभाता साथी का संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा भी पापी से पापी वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग के द्वारा गत संघर्ष मुक्त से यादावस्थित से सह यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रवीण थे। गत संघर्ष कामना आशक्ति का त्याग कर जो कर्तव्य कर्म करता है तो कर्तव्य कर्म करने से कत संग से मुक्त से, और वो मुक्त है संसार से ऊपर उठा, संसार से विमुख हुआ है और ज्ञान अवस्थित से विवेक में अवस्थित है जिससे है। और यज्ञ आचरित कर्म केवल यज्ञार्थ यज्ञ परंपरा सुरक्षार्थ काम करता है तो समग्र संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति हो जाता है। ये तीन बातें मैंने बताई तो ये पीछे बताई ये करने की शक्ति का सदुपयोग है और बीच में बताई वो ज्ञान शक्ति का उपयोग है और पहले बताई वो भक्ति शक्ति जो मानना और पाने की शक्ति की बात है। तो करने की शक्ति से भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जानने की शक्ति से भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और मानना और पाना जो परमात्मा को प्राणा है उस शक्ति से भी जो मानने की शक्ति उससे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी शक्ति को आप प्रधान लेकर चलो पूर्णता हो जाएगी। अगर ये तीनों ही हो जाएगी और सिद्ध होने पर उसको प्राप्त प्राप्तव्य भक्ति की दृष्टि से तो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा और ज्ञान की दृष्टि से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा और कर्मियों की दृष्टि से कृतकृत्य हो जाएगा। करने की शक्ति से करना बाकी नहीं रहेगा और जानने की शक्ति ज्ञान उसे जानना बाकी नहीं रहेगा और भक्ति से पाने की शक्ति जो मिल जाए मेरे को वो पाने की शक्ति बाकी नहीं रहेगी। तो करना भी समाप्त हो जाएगा, जानना भी समाप्त हो जाएगा और पाना भी समाप्त हो जाएगा, तीनों शक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। और अपने लिए करने से भोग और ऐश्वर्य आसक्ति रखने से कभी पूर्ण होगा नहीं। काल के स्वयं तो है परमात्मा का अंश और पदार्थ और क्रिया सब वस्तु व्यक्ति सब है प्रकृति का अंश। प्रकृति क्षणभंगुर है, निरंतर बदलती रहती है, और ये परमात्मा का अंश नित्य निरंतर है, जो का त्यों रहता है। तो जो के त्यों रहने वाले के साथ बदलने वाला का साथ कैसे रहेगा? ये वहम रहता है कि इतना धन मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, इतना मान मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, इतना बड़ाई मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे निरोग बन जाओ मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वहम वहम रहता है। न होता कभी नहीं है, कोई हो सकता नहीं है, आज दिन तक कोई हुआ नहीं, अभी कोई है नहीं, और अगर ये होगा नहीं अरे हो सकता नहीं है। कारण के स्वयं तो परमात्मा का अंश अविनाशी, और ये पदार्थ व्यक्ति वस्तु ऐश्वर्य ये सब विनाशी। अब विनाशी के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे होगी? भूख तो है इसलिए अविनाशी की, और विनाशी पदार्थों के द्वारा उस भूख को मिटाना चाहता है, असंभव बात है, कभी नहीं होगा। इसमें कर्ण से करने की शक्ति प्रधान हो तो कर्मयोग के द्वारा उसको प्राप्त कर सकता है, और जानने की शक्ति प्रधान हो भाई समझू मैं जानू तो ज्ञान शक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और पाने की शक्ति होगी सबसे बड़ा लाभ मैं प्राप्त कर लू तो परमात्मा की शरण हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, फिर पाना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इनमें तीनों में किसी शक्ति प्राप्त हो कर दो, चाहे तीनों को करो चाहे दो को करो चाहे एक को करो किसी एक को करो, अंत में एक प्राप्ति हो जाएगी तीनों का ही नतीजा। और उस करने में एक बहुत विलक्षणता है, आप जिस परिस्थिति में है, सुखदायी परिस्थिति है दुखदायी परिस्थिति है अभावग्रस्त परिस्थिति है, भाव से युक्त आपकी परिस्थिति है, आपके धन संपत्ति बहुत है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, और साधारण स्थिति है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, साफ दरिद्री है रोटी और कपड़ा भी नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में तो परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हो। योग्यता आप में बहुत बुद्धिमानी है, बड़े विद्वान है, छह शास्त्रों का आप पंडित है, चारों वेदों को जानते हैं, इसी जानकारी हो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और बिल्कुल एक अक्षर काला अक्षर भैंस की तरह हो जानते ही नहीं कुछ भी ऐसे पूछता हो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और बड़ी भारी आयु लगाकर परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं, और थोड़े से थोड़े समय में प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता आप की कुछ नहीं है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और वो योग्यता बहुत है तो भी परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। ये धन से बहुत समय से बहुत योग्यता से प्राप्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग्यता से आप अयोग्य पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, पर आपसे अधिक योग्यता पर आप प्राप्त आप आधिपत्य नहीं कर सकते। धन से आप निर्धनों पर आधिपत्य कर सकते हैं, पर बड़े भारी धनी तेरे आपसे ही बड़े धनी पर आपका आधिपत्य नहीं चलता। ऐसे ही बहुत आयु बहुत समझदारी बहुत योग्यता तो योग्यता पर बल अधिक है तो दुर्बल पर आपका आधिपत्य चल सकता है, पर अत्यंत बलवान के ऊपर आपका आधिपत्य नहीं चलेगा। भगवान सबसे तो बलवान है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे अधिक विद्वान है, सब तरह से सब पूरे स्वामी गुरु काले राणव छेदात योग दर्शन में लिखा है, वो पूर्व स्वामी गुरु ब्रह्मा आदि पहले जितने देवता ऋषि महर्षि हुए हैं उनका सबका वो गुरु है, क्यों काल से उनका अवच्छेद नहीं है। दूसरे सब काल में पैदा होते हैं और समय पाकर के नष्ट हो जाते हैं, भगवान काल के कि महाकाल है, उसका काल हुआ काल की दाल नहीं गलती, काल उनको नष्ट नहीं कर सकता, इतना बड़ा है। तो भगवान से ही बड़ा हो तो भगवान पर अधिकार हो जाए, उसे बलवान हो उसे धनवान हो उसे योग्य हो उसे विद्वान हो तो उस पर अधिकार कर सकता है। तो इन चीजों से आप परमात्मा पर अधिकार नहीं कर सकते, परमात्मा को अधिकार कर सकते उसकी शरण होकर उसका आश्रय लेकर उसको पुकार करके, जैसे छोटा बालक नन्ना अपनी माँ पर आधिपत्य करे तो क्या बल के द्वारा कर सकता है, क्या शक्ति के द्वारा कर सकता है, क्या विद्या के द्वारा कर सकता है? नहीं कर सकता, रो करके कर सकता है, दीन होकर कर सकता है। तो भगवान कहते मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण हो जा, अहंत्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर, तो भगवान की शरण हो करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इन योगों का आश्रय लेते हुए भी भगवान का आश्रय रखें, ये बहुत ही बढ़िया बात है। चाहे कर्म योग में चले, चाहे भक्ति योग में चले, चाहे ज्ञान योग में चले, किसी योग में चले, प्रभु के चरणों का आश्रय ले तो सुगमता पूर्व उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी शरण होकर उसे प्राप्त कर लें। भगवान ने शरणागति पर जोर ज्यादा दिया है। सर्वगुह्यतम भूय, सर्वगुह्यतम कहा है, ये शब्द आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, ऐसे शब्द राजगुह्यम राजगुह्य राजगुह्य शब्द आया है, पर सर्वगुह्यतम शब्द एक बार ही आया है। फिर कहता हूँ, पहले भी वर्तन कही है, ये शुरू में परमम बचा 18वें अध्याय में आया था, ये 10वें अध्याय में भी आया, गुह्य महावो शुरू में परमम बचा, यहाँ सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम बचा, ऐसा परम वचन फिर कहता हूँ मैं, जिसके जानने से सदा के लिए काम हो जाएगा। सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परम बचा, वहां गया है उसमें प्रिय माना वक्ष्यामि हित काम मेरा, तू प्रेम रखता है इस वास्ते हित की कामना से कहता हूँ, और यहाँ कहते हैं शुरू में परम बचा सर्वगुह्यतम भूय, नहीं सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगे परम यते हम तू मेरा दृढ़ मित्र है, इष्टोसि मिदृढ़ तथो वक्ष्यामि ते हितम, वहां भी हित का है, यहाँ भी हित का है, इस बात वो कहता हूँ। और ये वचन क्या, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांगने वसूल 65वां, ये 64वां 65वां से मन मना भव मद भक्तो मध्याजी, ये 9वें अध्याय में पहले कहा है, उसके बाद सर्व श्रीनोमे प्रभु वसुम का है, मन मना भव भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैशिष युक्त महात्मा मत पारायण 9वें में कहा। यहाँ कहते मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश सत्यं ते प्रजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजे, ये खास 66वां श्लोक है। संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल मेरा आश्रय ले ले, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। एक बात और ध्यान देने की है, आज जो संसार में दुख है वो किस बात का दुख है? लोग ये समझते हैं कि पदार्थों का, रुपयों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, नौकरों का अभाव है, इस वास्ते ये दुख हो रहा है, ये भाव हो जाए दुख मिट जाएगा, ये बात नहीं है। दुख होता है क्या, अभाव का अनुभव करने में। अभाव और अभाव का अनुभव ये दो चीज है। हमारे पास अमुक चीज नहीं है, उस अभाव से दुख नहीं होता है, अभाव का अनुभव करें। जैसे हमारे पास मोटर नहीं है तो मोटर न होने से हमें दुख नहीं होता है, परंतु मोटर हमारे चाहिए, अनुभव करेंगे साहब मोटर का तो अभाव है, क्या करें मोटर नहीं है तो दुख हो जाएगा। और अभाव का अनुभव वस्तु के न होने से नहीं होता है, वस्तु के होने पर भी अभाव का अनुभव होता है, वास्तव में देखा जाए तो वस्तु होने से अभाव का अनुभव ज्यादा होता है। ख्याल करें, ऐसी जची हुई का अभाव होने से अभाव का अनुभव होता है? नहीं। जैसे धनवान आदमी है तो धनवान के धन का अभाव होता है, तो दरिद्र के भी धन का अभाव, धनी के भी धन का अभाव, पर अभाव का अनुभव कौन ज्यादा करता है? धनवान है वो धन के अभाव का ज्यादा अनुभव करता है, और निर्धन है वो धन के अभाव का थोड़ा अनुभव करता है। जो 10-20-50 भय सत हो या हजारों तो लाख मंगेगी, उसे 50-60 रुपए हो तो 100 रुपए हो जाए, ऐसी इच्छा होती है। 100 होने पर 1000 हो जाए, ऐसी इच्छा होती है। 1000 रुपए होने पर 10,000 की इच्छा होती है। 10,000 होने पर लाख होने की इच्छा होती है। तो 5-10-15-20 में 100 तक की इच्छा होती है, 100 होने पर 900 का घटा रहता है, 900 का अभाव का अनुभव होता है। और 1000 होने से 10,000 चाहते 9,000 का घटे का अनुभव होता है, और 10,000 होने पर लखपति हो जाए तो 90,000 का घाटे का अनुभव होता है, और 1,00,000 रुपया रोकड़ में हो जाए तो फिर 10,00,000 संतोष नहीं करेगा, करोड़पति होना चाहता है तो 99,00,000 का घाटा है। तो घाटे का अनुभव जो धन अधिक होता है, जो घाटे का अनुभव ज्यादा होता है, जितना कमी का अनुभव होता है उतना ही दुख होता है। कमी से दुख नहीं होता है, कमी का अनुभव करे मेरे इतनी जरूरत है, इतना और चाहिए, तब दुख होता है। तो कमी का अनुभव धनवान जितना ज्यादा करता है उतने गरीब के इतने अभाव का अनुभव नहीं होता, और घाटा भी उसे ज्यादा लगता है। लाखों रुपयों का घाटा है, करोड़ों रुपयों का घाटा आपके लगता है, और गरीब के 10-15 पीढ़ी में कभी लाख रुपए का घाटा लगा ही नहीं है, ही नहीं पास में क्या लगेगा घाटा। तो घाटा उसे कम होता है, और घाटा का अनुभव भी कम होता है, और धनी के घाटे का अनुभव भी ज्यादा होता है, घाटा लगता भी उसे ज्यादा है। तो दरिद्री है दरिद्र ही विशाल तृष्णा। संसार में दरिद्री कौन है कि जिसकी तृष्णा विशाल है। सीमांश को जैसे समस्त तोष है, श्रीमान कौन है? लक्ष्मीमान, जिसे सब संतोष है। तो नुकसान गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा। वो बादशाह का बादशाह है, कुछ चाहना है ही नहीं मन में। कश्मीर के राजा जंगल में गए तो वही बाबा जी बैठे थे। तो उस राजा ने पूछा, महाराज आप कौन है? तो संत ने पूछा, आप कौन है? कहते मैं यहाँ का राजा हूँ। तो बोले हम महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? कि राजा हूँ मैं, चाहूँ जिसको देश से निकाल दूँ और चाहे जिसको जितना दे दूँ। अच्छा, देश में से चाहे जिसको निकाल दूंगा। तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये कोई आपके ज्यादा काम आने वाली चीज है? कोई उपयोग अधिक है क्या? निकाल दीजिए मच्छरों को। चुप हो गए, मच्छर नहीं निकाल सकते। चाहे जिसको निकाल दू, निकाल दू सकते मच्छर को भी, चाहे निकाल दू, कोरा अभिमान है ये। अगर दे सकते हो चाहे तो लाख रुपए मेरे को दे दो। अब ऐसे लाख रुपए ऐसे दे दिया जाए तो देने में भी असमर्थ, और निकालने में आप राजा कैसे हुए? तो आप महाराजा कैसे हुए? हमारे चाहिए कुछ नहीं, हमारे महाराजा क्या बाधक पड़ेगी? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमें जीने की भी इच्छा नहीं है, कुछ पदार्थ की इच्छा नहीं है, कुछ चीज की इच्छा नहीं है, कैसे हमारे घर में? तो महाराजा है हम। तो जिसकी कुछ नहीं चाहिए स्वाहन परिशाह हो जाता है, और अचा होना हाथ की बात और चाह पूरा होना हाथ की बात है ही नहीं। कहते हैं भाई चाहना का छोड़ना बड़ा कठिन है। चाहना का छोड़ना तो कठिन नहीं है, चाहना पूरी करना कठिन है। किसी की भी चाहना पूरी हुई आज तक? एक दिन मैंने व्याख्यान सुना, एक संत कह रहे थे, भगत ऐसा कह दिया, बड़ी विचित्र बात कही, कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम कैसे कर लोगे? मन चाहिए कौन कर लेगा? मन चाहिए होती ही नहीं। चाहना छोड़ दो, छूट जाएगी, सब स्वतंत्र है इसमें। चाहना पूरी कोई कर नहीं सकता, जिसकी पूरी नहीं हो उसे छोड़ने में क्या बाधा लगे? सीधी बात है। तो चाहना नहीं है, अचाह है, अचाह पद प्राप्त हो गया फिर कुछ जरूर नहीं। अरे ऐसा संसार ऐसा होते ही परमात्मा की चाह पूरी हो जाती है। जीव में एक चाह तो संसार की रहती है, एक चाह तो परमात्मा की रहती है। संसार की चाहना पूर्ति करने की चेष्टा करता है, एक परमात्मा की चाह पूर्ति करने की चेष्टा करता है। तो संसार की चाह तो पूरी कभी हुई नहीं। अरबों वर्षों के इतिहास को देख लो, किसी के धन की, मान की, आदर की, निरोगता की चाहना पूरी हुई, किसी की नहीं हुई है। और परमात्मा की चाहना बहुतों को हुई है, बहुत परमात्मा बहुत। भगवत कहते हैं, तद्बुद्धे अस्तदात्मानस्तन निष्ठास्तत्पराणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान से पाप नष्ट हो जाए, बहुत से परमात्मा बहुत सौदा बहुत आता है। परमात्मा को प्राप्त भक्ति से, ज्ञान से, योग से परमात्मा को प्राप्त बहुत हो गए, परंतु संसार की शक्ति, संसार की वस्तु संपत्ति लेकर के कोई एक भी नहीं हुआ कि जिसके ना जानना बाकी है, ना पाना बाकी है, ना करना बाकी है, एक भी नहीं हुआ। और उनमें सब हो गए जो सच्चे हृदय से गए, सब किसे प्राप्त हो गए। तो वो अपनी सीधी है, क्योंकि अपना संबंध भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ संबंध नहीं। आप परमात्मा के अंश हो, आप माया के अंश, प्रकृति के अंश नहीं हो। तो माया में पूर्ति कैसे हो जाएगी? माया खुद अधूरी है, ये हरदम नष्ट होती है, ये कैसे पूर्ति हो जाएगी? मनुष्यों को एक वहम है कि हम जी रहे हैं। जी कहाँ रहे हैं? ये तो मर रहे हैं निरंतर। आज दिन तक आपकी हमारी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए। जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, पेट में आते ही मरना शुरू हो जाता है। 100 वर्षों की उम्र होगी तो 5 वर्ष का हुआ, अब 100 वर्षों की उम्र बाकी है, 98 वर्ष ही हुआ तो 5 वर्ष मर गया। बहम है हम जी गए, हम तो जी रहे हैं, जी नहीं रहे, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। तो सबसे मर रहे हैं कि पूर्ति कैसे हो जाएगी? मरना कैसे मिट जाएगा? ये निरंतर आपके साथ लगा हुआ है, ये तो फिर मृत्यु लोग है, और भी लोग मरने वाले हैं, ये तो मृत्यु लोग साथ में मरने वाले भी लोग है, सब मरने मरने वाले रहते हैं और वह में कभी जी रहे हैं, पृथ्वी ऊंधी बात जसी हुई है, उल्टी बात जसी हुई है, अभी प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। आप हम यहाँ आकर बैठे, उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी किसी की नहीं है। मैं आकर बैठा उस समय उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब है? आप आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी, क्या अब उतनी उम्र है? घंटा भर बीता तो घंटा भर की उम्र तो खत्म हो गई, मौत नजीक आ गई, प्रतिक्षण मर रहे हैं। तो इसमें जी कैसे सकते हो, इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है? अरे वो मरता ही नहीं कभी। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरगुम हो, जो काल मौत सबको खाते, कालो दर साध देवो विवश तो अंत का, वो अंत सबका खत्म करता है, परंतु उल्ट काल को ही खा जाता है, मौत ही मर जाती है। इस मौत निगोड़ी को मौत न आई, मौत को नहीं आई मौत आई, परंतु ज्ञानी संत महात्माओं के सामने मौत भी मर जाती है बेचारी, सदा के लिए मर जाती है मौत, मौत कभी आती ही नहीं। यद्यत्वान निवर्तन दे तद धाम परम मम, यद्यात्वान पुनर्मोहम एवं आशीष पांडव, ये न भूता जशेषेण अपेक्ष आत्मनिर्भर मई, बार बार कहा है, वो कभी जन्म मन आता ही नहीं, सदा ही उसे ऊंचा उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? कि साक्षात परमात्मा का अंश है, चेतन अमल अविनाशी, चेतन अमल सुवराशी है वो, जो है उसको प्राप्त करना है। जो कठिनता तो होती है नया निर्माण करने में, कुछ पैदा किया जाए तो उसमें देरी होती है, कहीं से लाया जाए तो देरी होती है, कहीं जा करके मिले तो देरी होती है, कुछ उसमें परिवर्तन करना हो देरी होती है। जो है तो जो प्राप्त करना चाहे तत्काल प्राप्त कर सकते है, मौजूद उसको प्राप्त करने में देरी क्या है? तो परमात्मा है रूप, कभी मिटता ही नहीं, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी व्यक्ति में कभी नाश होता नहीं है, जो का जो है उसकी तरफ तो केवल निगाह की और प्राप्ति हुई, उसको बनाना थोड़ा ही है। संसार की वस्तु तो बनती है तब मिलती है, नहीं है तो कैसे मिलेगी? अरे परमात्मा नहीं होता ही नहीं कभी, वो तो है ही है, रहता है का नाश कैसे होगा? ना भाव विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, सत का अभाव होता ही नहीं, सदा भाव रूप सबके लिए मौजूद, पापी से पापी के लिए, दुराचारी दुराचारी के लिए, परमात्मा वैसे के वैसे है। अभी बताया ना सन्मो को जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञ संहिता भाई, तो ऐसे नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में क्या कोई परिश्रम होता है? क्या कोई नया काम करना पड़ता है? केवल नाशवान को जो महत्ता दे रखी है, सत्ता दे रखी है, होता है तो नाश देगा, धन है, संपत्ति है, मान है, बड़ाई है, शरीर है, बिल्कुल नहीं को है मान रखा है, ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं, नाश तो विद्यते भावा, असद भाव न विद्यते, असद वस्तु का भाव विद्यमान है ही नहीं, उस न है उस है मान रखा है, यही बाधा हो रही है, नहीं को नहीं मानते है कि प्राप्ति हो जाएगी, सीधी बात है। मैं नहीं को आप नहीं नहीं मान सकते, उसको है मान करके और फिर महत्ता देते थे कि नहीं है जो बड़ा भारी है, धन बड़ा भारी है, मान बड़ा भारी भारी, शरीर बड़ा भारी अच्छा है, अरे अच्छा है नहीं, ये तो नष्ट होने वाली चीज है, तो कैसे उसकी प्राप्ति हो जाएगी? तो नहीं को है मान करके महत्ता दे दी, यही बाधा लगी है। अगर ये बाधा आप छोड़ दे, अभी प्राप्ति इसी क्षण प्राप्ति है, और प्राप्ति उसका है नित्य प्राप्ति, प्राप्त करना है और नित्य निवृत्ति के निवृत्त होना है। ये तो निवृत्त कहा ना, पांच वर्ष का बालक हो गया तो सौ में से पांच वर्ष तो मर गया, अब 95 वर्ष रहा है, जो जो बड़ा होता है क्यों क्यों छोटा हो रहा है, मन इधर दृष्टि नहीं है, सच्ची बात है मर रहा है और मैं क्या हम जी रहे हैं, ऊंधा बूंदी बात हो रही है, इस बार भी दुख पा रहे हैं, संसार के पदार्थों से सुख हो जाएगा ये कभी होने का है नहीं, कभी तृप्ति होने वाली है नहीं, जिन प्रति लाभ योग अधिकारी कैसे तृप्ति हो जाएगी? परमात्मा की तरफ चलो तृप्ति हो जाएगी, अभाव रहेगा ही नहीं, अभाव का अभाव हो जाएगा सदा के लिए, अभाव का अभाव उसी में होता है और अभाव का अभाव नहीं होता है, अरे अभाव की अनुभूति में ही दुख है, अरे भाव का अनुभव जो भाव पदार्थ होंगे ज्यादा तो यह भाव का अनुभव ज्यादा होगा तो दुख ज्यादा होगा, बहम हुआ है कि उसे हम सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हम तो सुखी हो गए भैया, अब हमारे कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत धन हो गया, हम तो सुखी हो गए, एक भी नहीं मिलता, उसे भूख है और भी इतना हो जाए, और भी इतना हो जाए, और भी इतना हो जाए, तो अभाव के अनुभव में दुख है। अभाव के अनुभव, अभाव होने से अभाव का अनुभव नहीं होता है, तृष्णा से होता है। तृष्णा ज्यो ज्यो मिलता है, तृष्णा अधिक बढ़ती है, दरिद्रता अधिक बढ़ती है। ब्रह्मलोक मिल जाए तो आपको कितनी ऐश्वर्य मिल जाए तो फिर भी इच्छा रहती है मन में, कभी पूरी होती नहीं। ये पूरी होना है नहीं, क्योंकि अगर ये पूर्ण चीज नहीं है, अधूरी चीज है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, उसके मिलने से पूर्णता कैसे हो जाएगी? पूर्णता होगी पूर्ण के प्राप्त होने से, जिसमें अपूर्णता है ही नहीं, सदा ही पूर्ण ही पूर्ण तत्व रहा है, और उसकी प्राप्ति सबको हो सकती है। आप कैसे ही कितने अयोग्य है, परमात्मा प्राप्ति के लायक आप योग्य है। संसार में पद पाने के लिए सब योग्य नहीं होते, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अयोग्य कोई होता ही नहीं, उसी परमात्मा के अंश हैं, तो अंश को प्राप्त करने में कैसे अयोग्य हुआ? योग्यता से नहीं होती है, वो तो संबंध से होती है, और संबंध तत्काल होता है, योग्यता तत्काल नहीं मिलती, संबंध तत्काल होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और वो नित्य संबंध है, भूले हो इस वास्ते हो याद हो जाएगी। अरुण को गीता पूरी सुनाकर भगवान ने कहा, कच्चे देता स्वतम पार्थ, दो प्रश्न किए भगवान ने, कर तुमने एकाग्रता से गीता सुना अथवा तुम्हारे मोह नष्ट हुआ? अज्ञान संभू तुम मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। और मोह निष्ठ हुआ क्या मिला? कि स्मृति याद आ गई, स्मृति जो याद आती है यह नित्य प्राप्ति की है, पहले है, याद आ गई, ये कोई नई थोड़ी हो गई मोक्ष, नई थोड़ी प्राप्ति होगी, स्मृति होगी, याद आ गई, भूल गई, भूल मिट गई। अब भूल मिटते क्या देख लेता है? भूल मिटते ही मिल जाती है। कंठ सामिकर न्याय बताया शास्त्र में, जैसे एक भाई काम कर रहा तो स्नान कर भोजन कर आया तो देखा गले में कंठ नहीं है, बोला था अच्छा तो लिया नहीं है, एक लिया से देखा मिला नहीं, तो भोजन किया वहां गया, कपड़ा खोला था वहां भी नहीं मिला, स्नान किया वहां गए वहां भी नहीं मिला, बड़ी चिंता हुई कि भाई डूरा खो गया, कंठी में दिख हो गई, और बड़ी चिंता, लोग मलचल मसी। तो एक भाई ने कहा, यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था तो उसे बाहर क्या ऐसा ही था क्या, ऐसी थी रजी, अरे यही थी, खो गई, अब मिल तो देरी लगी, अरे मिल गया तो वो कंठ में ही थी, खोई है नहीं, खोई मान लिया, अब मिलते गए देरी लगे। ऐसे परमात्मा दूर है, आत्मा दूर है, आत्मज्ञान बड़ा कठिन है, दूर है, आपने दूर मान लिया, अब तो आपका स्वरूप है साक्षात, जानने की शक्ति का उपयोग करने का कारण आप तत्व से जान जाओ उसको, तो ये अलग रोज है, ठीक है। तो अर्जुन ने भी कहा नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, ये तो लाद गई, स्मृति कह दो, लाद गई कह दो, मिल गई चीज कह दो, तो ये तो प्राप्त हो गई, और प्राप्त थी पहले, अब वो श्री प्राप्ति केवल मान लिया कि प्राप्ति, क्योंकि विमुख हो गए परमात्मा से, विमुख होकर नाशवान के सन्मुख, अब कितने दौड़ते हो तो दौड़ते जाओ, छाया को सामने रख करके कितनी तेजी से दौड़े, क्या छाया से आगे निकल जाएगा? और छाया को पीछे दे तो पीछे दौड़ती चली जाएगी था छाया, ऐसे माया के पीछे दौड़ते, माया कभी मिलने की है नहीं, मिल कृष्णा की तरह दौड़ते हो, भागते रहो, और इसको पूछ देकर भागे तो वह माया पीछे दौड़ती है। ये बिना चाहे आती है, चाहना से नहीं आती है, चाह से भागती है, जिस वास्ते इसलिए पीछे दौड़ो तो भाई शांति कभी मिलने की नहीं, किसी को मिली नहीं आज तक, कैसे मिल जाएगी? नई बात कैसे हो जाएगी? जड़ता के द्वारा चेतनता की तृप्ति कैसे होगी? आप तो मौजूद रहोगे, ये रहेगी नहीं, कैसे तृप्ति हो जाएगी? अरे वो परमात्मा सदा रहने वाला, आप रहने वाले, उसके सन्मुख होते ही अभाव रहेगा कहाँ पर, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है? तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए भगवद गीता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताती है। ये भागवत में एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में आता है, योगास्त्रयो में आप लोग नृणाम श्रेयो विदित्सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने तीन योग बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें किसी योग से आप चलो। ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग, कर्म और कर्म योग, ये दो है। कर्म और कर्म योग, योग नाम समत्व योग उचित है, समता आ जाती है वो योग कहलाता है। तो कर्म के द्वारा समति प्राप्त करो वो कर्म योग, और ज्ञान के द्वारा योग कर समता की प्राप्त करो वो ज्ञान योग, और भक्ति के द्वारा प्राप्त करो तो भक्ति योग। और योग सबको प्राप्त है, योग नाम नित्य योग, उस परमात्मा से आपका योग नित्य है, नित्य संबंध है, उसी तरह ख्याल नहीं करते परमात्मा का। कभी आपके वियोग होता ही नहीं, नरकों में 84 लाख जोड़ी में जीव जाता है, परमात्मा के साथ वियोग कभी होता ही नहीं, विमुख होता है परमात्मा से। विमुख ऐसा नहीं कि इस तरह को सन्मुख हो रहा है, इस तरह विमुख होता है, ऐसा नहीं। वो जो परमात्मा तत्व है सब जगह मौजूद, हमारे सामने, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बहिरंत सबूता नाम असरम सर्वेव सूक्ष्मता तद्वेगियम दूरस्थम शांति के तत्व, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। अब उस परिपूर्ण को न देख करके और अपूर्ण कहते हैं वृत्ति हुई, तो वहाँ वृत्ति अटक गई, उस जगह ही वो सत्य तत्व प्राप्त है, परंतु उसी तत्व की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि नाशवान की तरफ है। तो नाशवान दिखे मिलेगा, अविनाशी कैसे मिलेगा? तो परमात्मा से विमुख होने का तात्पर्य कोई पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ मुख है, ऐसे नहीं। परमात्मा सब जगह मौजूद है, सब जगह परिपूर्ण है, उसको तो पकड़ते नहीं है, उसको पकड़ते हैं। ये संसार की वस्तुएं तो नहीं है, पहले नहीं थी, पीछे नहीं रहेगी, और अभी निरंतर नहीं में जा रही है। बड़े जोर से गंगा जी का प्रवाह जैसे जाता है वो समुद्र में, ऐसे सब संसार नहीं में जा रहा है, पहले नहीं था और अभी नहीं में जा रहा है, अनंत में नहीं हो जाएगा। अब नहीं कोई पकड़ना चाहता, कैसे पकड़ में आएगा? कभी पकड़ में नहीं आएगा, कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी पूर्णता नहीं होगी, होगी ही नहीं, चाहे ब्रह्मा जी की आयु बीत जाए, क्योंकि है नहीं पूर्णता, होगी कैसे? और इसे विमुख हुआ तो पूर्णता मिलेगी, और पूर्णता मिटी नहीं, निरंतर है, जो कि जो पूर्णता है, मेरे को धरोहर मिले स्मृति लब्ध, जैसे काम कंठी मिल गई, ऐसे वो तो मिल जाएगा, वो तो सदा आपके साथ है, कंठी घर में घड़ी कंधा कंठी में है, ये तो नित्य है। ऐसे आप में परमात्मा है, परमात्मा में आप है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्याग्न प्रणश्यामि सत्वमेन प्रणश्यति, मेरे को सब जगह देखता है, सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, सदा मौजूद परमात्मा ही रहता है, संसार कोई मौजूद रहता ही नहीं। अब नहीं रहता है उसको तो आप चाहते हो, रहता है उसको चाहते नहीं, अब दुख पाते मुफ्त में, बिल्कुल फालतू दुख पा रहे हैं। सदा मौजूद आनंद रहते हुए उसको प्राप्त नहीं करते हैं, वो सदा आप सब में मौजूद है, कि सब में मौजूद है तो हमारी तृप्ति होना चाहिए। मौजूद है वो, उस तत्व को जानोगे तब होगा, रहते हुए नहीं होता। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, वैद्य के पास गए, पशु चिकित्सक के पास, उसने कहा इस गाय को काली मिर्च दे दो और पाव भर घी दे दो, दो ऐसा दे दो, फिर ठीक हो जाएगी। तो उसने, गाय थी बड़ी अच्छी, उसे दूध होता था अच्छा, घी आता था, तो घी आता रोजाना पाव घी आता था, तो उसने काली मिर्च ला करके दे दी और घी को पिलाया नहीं। गाय बीमार होगी ज्यादा, कहते गाय ज्यादा बीमार होगी, बेहतरी कहे बीमार कैसे हो गई, कैसा गाय तो बीमार हो गई, तुमने ऐसे किया कहा, काली मिर्च ला करके दे दी, घी दिया, तो घी तो गाय में है, अब है गाय काम आएगा वो, ऐसे परमात्मा सब में है, वो है था वह काम नहीं आएगा, ऊपर घर देना पड़ेगा, है वो वही घी, हमारी गाय के पाव घी आता है, हमने दूही नहीं, अरे दूही नहीं, ये गर्मी और चढ़ गई और काली मिर्च की गर्मी और चढ़ गई, बीमार ज्यादा हो गई। इस तरह से आपके तो है परमात्मा तो आप काम नहीं आएगा, उसी को ही आप किसी से जानकार से प्राप्त कर लो तो आपकी चीज ही आपको प्राप्त हुई। गुरु कुछ देते नहीं है, गुरु तो तुम्हारे स्वरूप को ही बता देते कि ऐसे तुम हो, बस स्मृति लब्धा, अब स्मृति हो गई, याद आ गई, तो याद आ गई, कोई नई वस्तु थोड़ी मिल गई है, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, पूर्ण हो जाएगा। तो वो स्मृति ज्ञान योग से भी होती है, कर्म योग से भी होती है, भक्ति योग से भी होती है, और आप किसी तरह से करो उस परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाओ परमात्मा को जानते नहीं, सब पता नहीं, केवल विश्वास है परमात्मा, वो विश्वास है तो प्राप्त मिल जाएगा परमात्मा, अनन्य भाव हो जाए। एक बाण करुणा निधान की, सो फिर जाके गति आन की, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक ध्येय आपका परमात्मा का हो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नित्य प्राप्त है वो, और संसार प्राप्त होता ही नहीं। बहम है गए मेरे को, इतनी वस्तु मिल गई, मिली मिलाई कुछ नहीं है, बहम पड़ा है, इसमें तृप्ति कभी होती ही नहीं। तो इस तरह परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए गीता बड़ी सुगमता से बात बताती है। ध्यान रात्रि प्रसिद्धि की सिद्ध आत्मा आत्मा न अन्य सांख्य नहीं हो गए, न कर्मी हो गए, ना परे अन्य तेव बजाता श्रुतवा ने भी उपास मृत्यु शुद्ध बनाएगा। कई ध्यान से प्राप्त करते हैं, कर्मयोग से करते हैं, कई ज्ञान योग से करते हैं, कई न जानते हुए किसी संत महात्मा के कहने के अनुसार करने से वे श्रुति प्राण हुए भी तर जाते हैं। तो उस परमात्मा को हरेक प्राप्त कर सकता है, हरेक अधिकारी है। ये पिशु पाप योनि हो, चाहे पापी आप, चेतसी पापी भेसभ से पापों से अधिक पापी हो, आप पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, धनी हो, निर्धन हो, योगी हो, अयोगी हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, और अंत काल तक भी, अंत में भी कहे तो परमात्मा भी सत्वा सम अंत काले भी निर्वाण में छठी इस वास्तव की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे भगवद गीता में बातें कही है। अब इतनी बातें मैंने सुनाई, इसमें कोई शंका हो पूछे, आपके हृदय में कोई शंका हो जो हलचल मचाती हो, आपको दुविधा में फंसाती ऐसी कोई शंका हो तो आप पूछो। मेरे कहने में भूल हो गई हो, कोई हो तो भूल जाता हूँ मैं, आजकल कुछ भूल ज्यादा होती है, तो वो आप याद लाओ फिर बता दूंगा। मैंने तो गुरु का नहीं कहा है, मैंने गुरु का नहीं लिया नाम। तो देखो बताऊ आपको, गुरु तो तैयार है, चेला नहीं मिलता है। 24 गुरु बड़े दत्तात्रेय जी थे, 24, किसी ने नहीं कहा, मंत्र नहीं दिया। तो गुरु तो हरदम मौजूद रहता है परमात्मा, गुरु का कभी नाश होता ही नहीं, हर नाश होता वो गुरु होता ही नहीं, गुरु अविनाशी तत्व है, इस वास्ते वो सदा सदा मौजूद। केवल आपकी लालसा हो, आप संत को चाहते संत मिलेंगे, भगवान चाहते भगवान मिलेंगे, आप जैसा गुरु चाहते हो मिलेगा। एक सज्जन ने ऐसी बात थी, उसे सहस्र नाम का पाठ किया, लगन लगाई, गुरु गुरु मिल गए, ऐसे क्योंकि बात घटी हुई हो, मिल जाएंगे। मैंने गुरु भी नहीं कहा है, मैं तो कहा गुरु आपके पास है। देखो मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सामग्री शरीर तो दे दे, सामग्री ना दे, इतनी भूल भगवान की होती है क्या? तो सामग्री गुरु सब दिया हुआ है, केवल आप उस सन्मुख हो जाए, केवल आप मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। केवल आपकी लालसा हो, आपके धन की, मान की और आराम की इच्छा होगी तो वो कैसे मिलेंगे? वो मिलने पर भी आप पहचान नहीं सकोगे, कैसे पहचानोगे? आप धन में भोगों में सुख में उधर वृत्ति लगी है, उधर जाएगी नहीं तो गुरु तो नित्य होता है।